wartościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 16 listopada, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Nie będzie referendum w sprawie strefy czystego transportu w Warszawie. Radni odrzucili projekt Prawa i Sprawiedliwości. W Pałacu Prezydenckim za chwilę spotkanie Andrzeja Dudy z dyplomatami. Okazją Dzień Służby Zagranicznej. Autobus ciepła z gorącą zupą wyjechał na ulicę Rzeszowa. W Warszawie nie będzie referendum w sprawie strefy czystego transportu. W głosowaniu warszawscy radni odrzucili projekt Prawa i Sprawiedliwości, który wzywał do zorganizowania w stolicy właśnie referendum. Chodziło m.in. o strefę w centrum miasta, do której nie będą mogły wjeżdżać stare samochody. Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński uważa, że proponowane przez miasto strefa czystego transportu będzie dyskryminować osoby uboższe. Oznacza to, że w uproszczeniu możemy powiedzieć, jeżeli kogoś stać na samochód za 500 000 zł, swobodnie może swoje dziecko zawieźć do przedszkola, do żłobka czy bliskiej osoby do szpitala na terenie strefy. Za to osoba posiadająca starego diesla, która mieszka na Pradze Północ, musi z niego zrezygnować, bo już chyba nie wyjedzie ze swojej dzielnicy. Zastępca prezydenta Warszawy Michał Olszewski powiedział, że wymóg utworzenia strefy czystego transportu został nałożony przez unijne regulacje, na które zgodził się rząd premiera Mateusza Morawieckiego. To instrument, który chroni naszych mieszkańców przed negatywnym wpływem na emisję związków trujących do atmosfery. Absolutnie zgadzamy się w tej mierze z wszystkimi ekspertami, którzy wskazują, że długotrwałe narażenie na wysokie stężenie tlenków azotu, pyłów zawieszonych powoduje nie tylko astmę, ale również inne przewlekłe choroby płuc, układu krwionośnego. Po strefie czystego transportu nie będą mogły się poruszać samochody z silnikiem diesla starsze niż 13 lat i pojazdy benzynowe starsze niż 22 lata. Zastosowane mają być wyjątki m.in. dla samych mieszkańców strefy oraz seniorów. Dziś w Polsce jest obchodzony Dzień Służby Zagranicznej, czyli święto polskich dyplomatów, pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek dyplomatycznych na całym świecie. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda spotka się za chwilę z dyplomatami. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Agnieszko, powiedz, jak ta uroczystość, dzień dobry, jak ta uroczystość będzie przebiegać? No dosłownie za kilka minut na początku tej uroczystości głos zabierze szef polskiej dyplomacji Zbigniew Frau. Później do dyplomatów ma się zwrócić prezydent Andrzej Duda. Do Pałacu Prezydenckiego zaproszono około 100 gości dyplomatów właśnie. Przed uroczystością szef służby zagranicznej Piotr Rychlik mówił, że Dzień Służby Zagranicznej to dobra okazja do przybliżenia Polakom realiów pracy dyplomatów. Szczególnie trudne zadania stoją przed tymi dyplomatami, którzy pracują w miejscach konfliktów. Tutaj chylę czoła przed koleżankami i kolegami, którzy właśnie w takich miejscach pracują. Zazwyczaj jest to praca wymagająca dłuższego rozstania z członkami rodzin. Wiąże się ta praca często z dużymi zagrożeniami czysto fizycznymi. Według dyplomatów jednym z najtrudniejszych obszarów aktywności jest obecnie Białoruś, gdzie władze prześladują mniejszość polską. Nasi dyplomaci nieprzerwanie prowadzą też aktywne działania na terenie objętej wojną Ukrainy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Szef unijnej dyplomacji rozpoczyna kilkodniową wizytę na Bliskim Wschodzie. Dziś Josep Borrell jest w Izraelu, jutro będzie w Ramallah, gdzie siedzibę mają władze autonomii palestyńskiej. Główne tematy rozmów to dostęp do pomocy humanitarnej w Strefie Gazy i polityczne rozwiązanie konfliktu, które pozwoli zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie. Wizyta szefa unijnej dyplomacji jest dużym wyzwaniem. Chodzi nie tylko o jego wypowiedzi sprzyjające Palestyńczykom, które wywołały gniew w stolicach wspierających Izrael, ale też o sam fakt, że reakcja na toczące się walki dzieli Unię Europejską. Zapewne każdy jego ruch będzie uważnie obserwowany. Josep Borrell kilka dni temu nakreślił priorytety. 3 razy nie i 3 razy tak. No forced displacement of... Nie dla przymusowych wysiedleń mieszkańców Strefy Gazy, nie dla zmniejszenia terytorium Strefy Gazy i trwałej okupacji przez Izrael i nie dla powrotu Hamasu do władzy. I tak dla jednej palestyńskiej władzy w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu, tak dla zaangażowania państw arabskich oraz większego zaangażowania Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro na Bliski Wschód leci także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na ulicę Rzeszowa wyjechał autobus ciepła. Pojazd wozi gorącą zupę, która rozdawana jest ludziom bezdomnym, ubogim i wszystkim chętnym, a chętnych na ciepły posiłek nie brakuje. Siedzę to jak zupinę zjeść coś, bo widzę bezrobocie. No przyda się pewnie z zupy jakiś ciepły zjeść, kropkę chleba. też przyszłam po coś zjeść, po posiłek gorący. No bardzo ciężko mi jest, także też chcę z tego skorzystać. Również przyszedłem na te zupki. Dobre są. Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Wychodzimy naprzeciw potrzebom, oczekiwaniom. I co jest ważne, ta forma jest dedykowana nie tylko do osób bezdomnych, ale w ogóle do mieszkańców Rzeszowa, którzy jeżeli mają potrzebę gorącego posiłku, to zapraszamy, po to jesteśmy. Autobus będzie jeździł do końca marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, na północ opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 9 na południowym zachodzie. Trójka do trzeciej. Dzień dobry ponownie. Katarzyna Cygler, Rafał Budziński, Olga Szućko. W tej godzinie, jak zwykle filmowo, będzie Ryszard Jaźwiński prosto z festiwalu Energa Camera Image. Przyjrzymy się też temu, co się dzieje w Hollywood, bo rzeczywiście w historii kina wiele ekranizacji nie trafiło do kin, ale to zaczyna się dziać nagminnie. Naszym gościem będzie dziennikarz filmowy Mateusz Dębski. Mam nadzieję, że rozwinie ten temat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thinking we were going down, I could feel us sinking. Then I came around, then everyone I've loved before flashed before my eyes. Nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true. Like Program Trzeci Polskiego Radia. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, by mógł tak patrzeć cały czas. Kiedy w świecie artystycznym wszyscy zaczynają się złościć na siebie, nie tylko w świecie artystycznym, zaczyna się robić bardzo ciekawie. Mateusz Dębski, dziennikarz filmowy, naszym gościem w Trójce do Trzeciej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Strajk scenarzystów. Strajk aktorów, oczywiście wszystko w Hollywood. A teraz filmy nie pojawiają się na ekranie. To dotyczy na przykład filmu Kojot kontra Acme. Film wart ponad chyba 70 milionów dolarów. No i co? Dlaczego tak się stało, panie Mateuszu? No ja myślę, że wiele kontekstów tutaj się nakłada. Wspomniała pani strajk scenarzystów oraz strajk aktorów, oba niedawno zakończone, ale to, że zakończone, to nie znaczy, że jeszcze nie będzie tąpnięć w Hollywood. Okazuje się, że tak naprawdę te strajki przyniosły nawet nie milionowe, a miliardowe straty, nie tylko dla całego tego rynku filmowo-hollywoodzkiego, ale również dla stanu Kalifornia, co możemy sobie również nadmienić. No, w przypadku tego filmu, o którym mieliśmy dzisiaj rozmawiać, czyli Kojot kontra Acme, no właśnie, to jest taka sytuacja, do której jeszcze nie mamy pewności, czy ten film na pewno został skasowany, czy też wyrzucany do kosza, bo mówi się, że no, w zasadzie z tego kosza został wygrzebany i premiera ma być zapowiadana w przyszłości. Film gotowy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by go jeszcze pokazać. Czy to się wydarzy? No trudno powiedzieć. Mieliśmy przykład chyba ubiegłego roku przy okazji Batgirl, czyli taka kolejna franczyza ze świata DC, ze świata superbohaterów ze świata Batmana. W zasadzie też film ukończony, nic nie stało na przeszkodzie, by ten film pokazać, a jednak no, uznano, że tak się nie stanie. To bardzo często różnie wygląda w Hollywood. Czasem chodzi o to, że te filmy po prostu są produktami nieudanymi i same w sobie są jakoś klapą. Dlaczego tak się dzieje? Ale chyba w tym wypadku to nie o to chodzi, a o co chodzi? No tutaj... Pani co, no, trudno mi powiedzieć dokładnie o co chodzi, bo to też nie jest tak, że to jest jakaś nowa sytuacja, to znaczy kiedy my mówimy, że faktycznie te filmy na przykład powstają, a nigdy się nie pojawiają. Ja ostatnio miałem okazję rozmawiać z scenarzystami, którzy od wielu, wielu lat, do 30 lat pracują w Hollywood i mówili mi, że niejednokrotnie jest tak, że projekty, które wydawać by się mogło zapowiadają się na wielkie hity, na wielkie tak naprawdę wydarzenia w świecie filmowo, też festiwalowym. One koniec końców no gdzieś tam przez te producenckie takie łapki nie przechodzą. I to są bardzo różne powody. Oni też mi opowiadali o filmach, które mieli realizować w latach 90. Wówczas miała powstać wielka biografia Pablo Escobara. Nie stało się tak. Później stało się to z serialem Narcos, który powrócił do tego pomysłu. Było wiele takich projektów. Oni na przykład Faulknera mieli ekranizować. To prawda, ale wracając do tego filmu Coyote Contract, no to mamy do czynienia jednak w większości z animacją, która już sama w sobie jest popularna. Podobno też taka próba testowa na publiczności testowej wyszła świetnie, więc tak zastanawiają się pewnie wszyscy, o co dokładnie chodzi. Czy chodzi o podatki, czy chodzi o jakieś prawa, czy chodzi może o to, że już wszyscy się tak zapętlili w tej wzajemnej złości, że wszystko się sypie. No prawdopodobnie tak. No tak jak pani mówi, po pokazie testowym powiedziano nawet, że to jest chyba najlepsza produkcja Looney Tunes, czyli tego studia, który my znamy i kojarzymy oczywiście z Królikiem Bugsem. Mówiło się, że to jest absolutnie jakaś taka rzecz, która no, może nawet gdzieś to uniwersum rozszerzyć o jakieś takie kolejne ramy. No ale tutaj no właśnie, no dużo jakichś takich problemów związanych no z tym też, o czym pani powiedziała. No te studia produkcyjne też rządzą się takimi prawami, o których my nawet zapewne nie mamy pojęcia. Tutaj mówi się o tym, że ta cała afera dotycząca tego filmu, no może również do jakiegoś federalnego śledztwa doprowadzić. Tutaj chodzi też o kwestie związane z księgowością, że jakaś federalna komisja handlu przeprowadziła śledztwo w sprawie odpisów podatkowych, które ponoć ostatnio dokonuje Warner Bros. No i tak dalej, więc no mamy tutaj do czynienia oczywiście z wielką machiną, co do której właśnie funkcjonowania też nie wszystko jest jasne. Niewątpliwie te wszystkie rzeczy, o których pan mówi, są świetnym materiałem na serial kryminalny i pewnie takiego się doczekamy. To już pewnie Europa zrobi albo inna część świata, jak tam wszystko padnie, bo to też tak może się niestety skończyć. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Mateusz Dębski, dziennikarz filmowy.

Atlantyda West oraz Słońce pokonał cień. I wracamy do lat 60., bo w 62 roku w Manchesterze przyszedł na świat Gary Michel Mountfield, znany jako Money. Mountfield ma na swoim koncie współpracę z takimi zespołami jak The Stone Roses czy Primal Scream. My dziś w kalendarium posłuchamy Love Spritz formacji Stone Roses. Wszystkiego najlepszego, Money. Show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce do trzeciej przenosimy się do Torunia, tam Międzynarodowe Święto Kina, Festiwal Energa Camera Image i tam jest oczywiście Ryszard Jaźmiński. Fajny film. Międzynarodowe. Narodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz 2023 w Trójce. A na festiwalu, oczywiście w Studiu Trójki, nie jestem sam. Dzisiaj, myślę, goście naprawdę specjalni, bo bracia Piotr Sobociński, Michał Sobociński, witam was, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bracia, absolutnie znani doskonale w branży filmowej, ale nie tylko wy, bo cały ród Sobocińskich. Ja bym zaryzykował takie stwierdzenie i chyba naprawdę nie będzie w tym przesady, że nie byłoby i ciągle nie ma festiwalu Kamerimicz bez obecności kogoś z Sobocińskich. Albo właśnie tej fizycznej dosłownie, albo obecności w postaci pracy, czyli filmów. Tak chyba było w każdej edycji festiwalu. Co wy na to? No nie prowadzimy statystyk, ale rzeczywiście bardzo miło udało się kilka filmów tutaj pokazać szerszej publiczności międzynarodowej. Tak. No to jest fajne, że właściwie czy w czasach studenckich, czy tak jak dziadek przyjeżdżał, tata, zawsze się zdarzało, że jakiś nasz film chyba tutaj był pokazywany. No jest to bardzo miłe. I siostra bywała też. Tak. No jeśli chodzi o obecność, to tutaj przyjeżdżam od dawna. Także wszystko się zgadza. No i jesteście oczywiście w tym roku na festiwalu. W różnych tutaj funkcjach różne macie obowiązki. Zacznijmy od tego, bo to też zapowiedź dzisiejszego wydarzenia. Zacznijmy od Piotra, bo możesz nas zaprosić na dłuższe spotkanie, między innymi z tobą właśnie dzisiaj pod wieczór. No 17:30, to ja bym to nazwał popołudniem, ale... O tej porze roku to już właściwie wieczór. Biorę udział w seminarium firmy Sony na temat kreowania tak zwanego looku filmu, czyli tego, jak film będzie wyglądał. Zapraszam serdecznie. I nie będziesz sam. Nie będę sam. Jeszcze jest drugi gość, Antonio Palladino, również operator filmowy. A no właśnie, Michał ma za to trochę więcej obowiązków i różnorakich, bo z jednej strony tam prezentujesz film konkursowy, z drugiej oceniasz innych. Właściwie już oceniałeś, bo to już za tobą, tak? Powiedz dokładniej. No tak, ja mam tą przyjemność, że w tym roku pokazuję film w konkursie głównym. No i to jest jakaś ciekawa droga właściwie. Ktoś mi to wczoraj uzmysłowił, bo miałem tutaj już filmy w konkursie studenckim, potem... debiutów operatorskim, potem polskim, kinie światowym i teraz konkurs główny. Także... Czyli zaliczasz wszystko, a to jest też, od razu dodajmy, Filip w reżyserii Michała Kwiecińskiego, jedyny taki w pełni polski film, który właśnie nasz kraj reprezentuje w konkursie głównym w tym roku. Tak, zgadza się, a konkurencja jest niesamowita. To jest wielki zaszczyt pokazywać filmy obok filmów w reżyserii na przykład Martina Scorsese, Michaela Manna, Ridleya Scotta, Bradleya Coopera, już nie chcę wymieniać więcej, bo ta lista jest bardzo długa. W każdym razie tak, jest to jakieś wspaniałe, no bo ten właściwie to był wczoraj, była projekcja, był bardzo fajny odbiór. Bardzo zawsze to lubię, że są tu ludzie, którzy się znają na kinie, znają się na sztuce operatorskiej, na technikaliach. Miałem okazję zaprosić całą ekipę, rozmawiać potem o tym filmie, było to bardzo fajne. Ale oprócz tego w tym roku jeszcze jestem właśnie w jury jury seriali, tak? W związku z czym przez ostatnie 3 dni oglądaliśmy rano i wieczorem po odcinku pilotowym serialu z różnych stron świata. Bardzo fajny poziom, wysoki. No i nie mieliśmy problemu jakby w sumie z wyborem. Jesteśmy już po obradach jury. I w sobotę będzie wiadomo, jaki jest wynik. No właśnie, tego nie możemy ujawnić. Laureatów festiwalu poznamy w sobotę wieczorem. Piotrze, ty oczywiście również jesteś laureatem festiwalu Energa Kamerimicz. Bywałeś jurorem. A co byś... Nie? Nie bywałeś jurorem. Aha, przepraszam, to wydawało mi się oczywiste. To pewnie będziesz w przyszłości. A powiedz mi, co takiego właśnie podczas tego dzisiejszego seminarium chciałbyś przekazać tym młodszym, bo tu przecież przyjeżdża z całego świata mnóstwo studentów sztuki operatorskiej. Nie byłem jurorem nigdy, bo zawsze mi się wydawało, że nie jestem godzien, bo... Jakby cały czas się staram rozwijać i nie wiem, kim jestem, żeby oceniać. Także mam trochę podobne podejście do tego seminarium, że na sali będzie siedziało tyle osób, operatorów, których podziwiam, którzy się zapowiedzieli, że będą, więc mam lekki stres, ale no, będę się starał jak najwierniej po prostu powiedzieć, jak ja się przygotowuję do filmu i jakby wszystkie sceny przepuszczam przez filtr swoich emocji i o tym po prostu, czym jest takie przygotowanie, wiedza intelektualna, a czym są po prostu emocje i jak to wyważyć, ale ja głównie w tym roku jestem na festiwalu jako tutaj fan mojego brata i dumny starszy brat, ponieważ Michał, myślę, że zrobił najlepszy film Sobocińskich od dłuższego czasu. No to przepiękna recenzja, Michale, co ty na to? Mówimy oczywiście o Filipie. No zawstydza mnie tutaj brat, no bardzo mi to miło słyszeć, ale ten no... ja mam takie podejście, że był to mój ostatni projekt, więc teraz trzeba zrobić coś lepszego. No, ale nie ostatni w ogóle, tylko ostatni na razie. Tak, tak, ostatni na razie, już są jakieś kolejne w drodze, ale bardzo się cieszę, wspieramy się z bratem od dawna i bardzo się cieszę, że możemy być tutaj razem, bo ostatnio trudno jest się nam spotkać, bo ciągle ktoś pracuje ostatnio głównie za granicą, więc fajnie, że w Toruniu możemy tutaj być razem. No właśnie, ty pracowałeś przede wszystkim ostatnio we Francji, dwa duże amerykańskie seriale, a Piotr może już dzisiaj zaprosić nas na styczniową premierę polskiego filmu z twoimi zdjęciami. Zapraszam państwa na premierę polskiego filmu Kos. W reżyserii Pawła Maślony. To dopiero styczeń, ale myślę film tak świetnie przyjęty na z kolei Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, więc myślę, że zainteresowanie będzie duże. Bardzo wam dziękuję. Bracia Sobocińscy dziś ze mną. Piotr Sobociński, Michał Sobociński, dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I pozdrawiamy z Torunia. A rozmawiał oczywiście Ryszard Jeźwiński. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz 2023 w Trójce. Trzeba mi, dużo ciebie trzeba. Trochę słońca, trochę marzeń i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie. Trzeba mi, dużo ciebie trzeba. Krótkich wdechów, trochę śpiewu i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie. Napędzasz mnie uśmiechem, czuję, że znowu mi się prześnisz. We mnie słodkich myśli jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. Piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie, na wciąż. Z Ryszardem Jaźwińskim będzie można spotkać się jutro do godziny 13 w Trójkowo-Filmowo i Ryszard Jaźwiński cały czas będzie w Toruniu i cały czas na żywo z Energa Camera Image Festival. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie tak.